Եթերում հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Սիրելի հայուհիներ, այսօր կփորձենք տղամարդու աչքերով նայել ու գնահատել ինքներս մեզ, որոշակի օգտակար հետևություններ անել, իսկ անհրաժեշտության դեպքում հրաժարվել վատ սովորույթներից կամ բնավորության գծերից։ Առաջարկում եմ տեղափոխվել հայուհու հյուրասրահ, որտեղ հյուրընկալել ենք մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աշխատակազմի, ազգային փոքրամասնությունների և կրոնի հարցերի պաշնի պետ Աշոտ Սարգսյանին։ Պարոն Սարգսյան, շատ ուրախ ենք հայուհի ռադիոհանդեսի հյուրասրահում ձեզ սիրունկալելու համար։ Այսօր կփորձենք մեզ հայուհիներիս նայել տղամարդու աչքերով։ Նախ հայուհին որպես տեսակ, ինչ հատկանիշներով է առանձնանում։ Իհարկե, կոնկրետ եթե վերցնենք մեր ազգի դիմագիծը, պահողը, դաստիարակող կրթողը, կինն է, բնական է, այդքան արդեն ամեն ինչ ասված է, բայց այնպես չմոռանանք նաև նժդեհի ասույթը, որ ընդհանրապես ցանկացած ազգի ապագան մայրերի ափերի մեջ է։ Դա իրոք իրականություն է։ Մի անգամ, երբ ուսանողների հետ հանդիպում էի, ուսանողներից մեկը ասաց, որ մենք վատ ազգ ենք, ես ասացի ներողություն, աշխարհի հավաքում կինը ով է, ասում եմ մայրս, ասացի ամեն լավ աղջիկը, ասաց քույրս, ասի տեսնում եք, հիմա բոլորն են լավ մայրեր եւ քույրեր ունեն, բայց ո՞րն է վերջը։ Մենք բոլորս գիտենք, որ ընդհանրապես մայրական այդ հոգատարությունը հայուհիների մոտ առանձնանում է մյուս ազգերից։ Առիթ ենք ունեցել եւ հանդիպել ենք տարբեր ազգերի ներկայացուցիչների, հայուհիները այլ կերպ են մոտենում իրենց երեխաներին։ Հայուների մոտ այդ ընդգծված երեխաների նկատմամբ սերը, ամուսնու նկատմամբ վերաբերմունքը, այդ ազգային ավանդույթների պահպանումը, մենք նաև չմոռանանք Շիրազի ասացը, որ վատ կին կարող է լինել, բայց վատ մայր երբեք, բայց մենք կանանց, կոնկրետ ես կանանց ավելի շատ նայում եմ որպես մոր։ Ինչպեսին կուզենայիք տեսնել ժամանակակից հայուհուն, 21-րդ դարում հայուհու գերխնդիրը ո՞րն է համարում։ Ես որ տեսնում եմ կոնկրետ այս ժամանակակից երեխաների դաստիարակությունը չի բավարարում։ Դա գալիս է հենց կարևոր դերակատար մոր կողմից, որ ճիշտ չի դաստիարակվում այսօր իմ տեսակետն է, զուտասնական տեսակետն է, որտեղ մենք այսօր երիտասարդներին ավելի շատ կարծես թե հեռու ենք բաղում ազգային ավանդույթներից, բայց պետք է հակառակը լինի։ Մենք դեռ անդրադառնալու ենք երեխաների դաստիարակությանը, ես ուզում եմ կոնկրետ հայուհու գերխնդիրը։ Առաջինը, ասենք, հենց երեխաների դաստիարակություն, ազգային ազգերին հավատարիմ։ Այո, առաջինը դա պետք է լինի։ Այնուհետև ընտանիքում կոնկրետ, քանի որ ըստ հայրաքաղաքական եկեղեցու տունը, դա եկեղեցի մայրը քահանան է, այդ դերակատարումը պետք է մայրը իրո բարձրության վրա լինի եւ կարգավորի եւ ամուսնու հետ հարաբերությունը եւ երեխաների հետ հարաբերությունը շատ մեծ դեր պետք է ունենա կնոջ համար։ Այսինքն ժամանակի հետ չի նվազում հայուհու դերը եւ ասենք նրանց ստանձնած պարտավորությունները։ Այսօր հայուհին ինչ խնդիրների է բախվում, այս ամենը դարեր շարունակ նույն խնդիրներն են՝ հայապահպանություն, երեխաների դաստիարակություն, ընտանիքի ամրություն, օջախի կրակի պահապան։ Այսօր ժամանակը փոփոխություններ մտցնում է նրա առաքելության մեջ։ Գիտեք, ընդհանրապես ժամանակի հասկացողությունը ով է հնարել մարդ։ Մարդն է հնարել ժամանակը, որ Փափազյանն ասում էր, չկա ժամանակ։ Այո, չկա ժամանակ։ Ուրեմն գիտականորեն ապացուցված է, եւ դա դժվար չի ընդհանրապես ապացուցել, որ մարդու ներքին էությունը Ադամից մինչև մեր օրը չի փոխվել։ Այսինքն արտաքին դրսևորման ձևերն են փոխվել։ Այդ նույնն է հայը, որ այդպիսի գոյություն ունի դարեր ի վեր, նա իր էությունը չի փոխվել։ Այսինքն այն աստվածադիր էությունը, որ կա հայի մեջ, այսինքն որ տարբերվում ենք մյուս ազգերից, դա ժամանակի ոչ մի փորձության չպիտի ենթարկել։ Այսինքն հին ժամանակները ոնց որ եղել ենք, այնց այդ որակներն է, որ մեզ առանձնացնում է մյուս ազգերից, իսկ այդ որակները իր վրա գրող և բարեբախտաբար հայ գինն է, որ դա պետք է անի։ Ամբողջ խնդիրն էս դրանում է, որ լինի 21 թե 22-րդ դարում։ Մենք պետք է մեր հայության էությունը մեր մեջ պահենք։ Դե չէ հակառակ դեպքում մյուս ազգերի հետ կնմանվեն։ Գլոբալիզացիայի ներկա պայմաններում կարծում եմ դժվարանում է այս խնդիրը ազգային արժեքներին հավատարի մնալը։ Մեր հայուիներն էլ կարծես մի տեսակ զգտում են դեպի Եվրոպա, եվրոպական արժեքներ։ Գիտեք, օրինակ, դերպես հերոստատեսություն, անցյալ դարը վերցնում։ Անցյալ դարը, հիշում եք այն ժամանակահատվածում, երբ արդեն այդ նինիները եւ մյուս այդ հիպիներ եւ տարբեր շարժումներ եղան, մենք էլ ազգովին կարծես թե ուզում էինք համակերպել, բայց վերջին հաշվով հրաժարվեցինք դրանից։ Դրանք անցողիկ են։ Կարևորն այն է, որ մենք ընտրենք ճիշտ ճանապարհը եւ ճիշտ ճանապարհով գնանք։ Իսկ փոքրամասնությունները իհարկե լինելու են։ Ներկայումս էլ Արցախում էլ Հայաստանում էլ կան նաեւ ենթամշակութային արժեքներ գրող երիտասարդներ, որոնց գիտես մազերի կես քանաչապի գույներ ներկում, բայց հետագա մեկը իրենք մեծանալով մի քիչ արդեն խելոքանալով հասկանում են, որ դրանք ժամանակավոր պահի ազդեցությամբ է։ Իսկ ինչ նոր գլոբալիզացիան իհարկե դա ահետ կդառնա, եթե մենք ճիշտ չօգտագործենք պահը։ Ինչու՞ն է խնդիրը։ Ցավոք սրտի է սուր։ Մենք արդեն հոսանքների դրվենք։ Այո, հիմա ինչ է ստացվում։ Պաստորեն ստացվում է, որ մենք յուրաքանչյուրս որոշում ենք մեր անհատականությունը շեշտենք, կամ մեր երեխաներին, կամ կնոջը կոնկրետ վերաբերմունքում մենք ասում ենք, որ դուք անկրկնելի եք։ Բայց միջազգային հանրություն ասենք, թե գլոբալիզացիան հեղինակներ, պաստոր իրենք ուզում են բոլոր սիրար նմանվենք։ Համահարթեցում։ Այո, համահարթեցում են, բայց անդեմ Ադեմ մարդիկ, որոնք նման են իրար, հիմա պատկերացրեք, ոչ թե կարող։ Հիմա պատկերացրեք, իհարկե, հիմա պատկերացրեք բոլորը ունենան նույն դեմքը, նույն հագուստը, նույն մտածելակերպը, հարաբերս այդ միջավայրում հնարավոր չէ ապրել։ Դրանով ենք ասում, որ մենք պետք է մեր հայկականությունը պահենք, իսկ հայկականությունը իհարկե պահելու առաջին, քանի որ դաստիարակները կանայք են, կանայք պիտի դա։ Մարդկային ծերի առաջին դասերակներ, ինչպես ասում են։ Մեզենից մեկի կարծիքով տղամարդու համար ամուսնությունը նշանակում է կիսով չափ պակասեցնել սեփական իրավունքները եւ կրկնապատկել պարտականությունները։ Համաձայն եք, եւ հետո ինչ փոխեց ամուսնությունը ձեր կյանքում։ Ուրեմն ես ասեմ, որ ես դեմ եմ այդ տեսակետին, ես անթակարակը կասեի։ Ասում եմ, եթե դուք ունեք մեկ խնձոր, մեկ խնձորը ես ունեմ։ Ես մեկ խնձոր տալիս եմ ձեզ, դուք ունենում եք երկու խնձոր, ես խնձոր չունեմ։ Բայց կա նաև գաղափարի իմաստ։ Եթե ես էլ ունեմ գաղափար, դուք էլ ունեք գաղափար։ Ես իմ գաղափարը ձեզ եմ տալիս, դուք ձեր գաղափարը տալիս եք ինձ, ես էլ դուք էլ ունեք արդեն երկու գաղափար։ Հիմա եթե կնոջս հետ միավորվել ենք, ընտանիք ենք կազմել, հաստատ արդեն իհարկե մենք դառնում ենք արդեն մեկ մարմին հոգևոր տեսանկյունից, եւ այդպես էլ կա, մենք արդեն փոխադարձ լրացնում ենք, այսինքն արդեն մեկը դառավ երկու։ Այնպես ոչ թե ես կիսեցի, այլ հակառակը, մենք միավորվեցինք, իհարկե ամուսնանալուց հետո կյանքս վերևությամբ փոխվեց, այն ռոմանտիզմը ցավոք սրտի որոշ չափով ընկավ, նահանջեց, որտեղ արդեն ուզում էի ամեն ինչ ռեալ տեսնել, բայց իհարկե ես շահեցի նաև եւ կնոջս միշտ ասում եմ, ես ինչ ունեմ, քոնն է, ինչ դու ունես, իմն է, դրա համար իմ ունեցածի նկատմամբ քնքուշ վերաբերում, ինչպես ես եմ ունեցածի նկատմամբ քնքուշ վերաբերում, այնպես որ գնահատիր իմ ունեցածը, իմ աշխատանքը պետք է գնահատի, որ ես ինձ ավելի կատարյալ մարդս կամ, դա է կարևորը, եւ դա նաեւ իր խնդրանքս է, պահանջս է, կամ ոչ իսկ պայման դա լինի։ Իսկ մնացած ուղղություններով ես վերցնում այն դեպքում, երբ կինս ինքնին է եղել, ես ավելի մեծ մարդուկների եմ ասել, շարժման հենց սկզբից վերցնենք։ Ես հիշում եմ, կյանքում ես չեմ մոռանա, ինքը արդեն երեխայի էր սպասում, դուռը փակել եմ եւ ես գնացել հրապարակ։ 10-15 րոպե հետո տեսա ինքը եկավ, շարքի մեջ կանգնած եւ ցույց էր տալիս պայուսակը, որ այնտեղ բան կա։ Ես հասկացա, որ իմ դանակն է այնտեղ բերել, որտեղ այն ժամանակ օմանականները որ գալիս էին բան, մենք էլ հերթապահում էինք։ Եվ տեսա իրոք ինձ համար եւ շատ ուրախալի էր եւ իհարկե դժվարություն էր։ Պաշտպանության զենք է։ Այո, հետո ասացի, որ դա ավելորդ է, ասում է չէ։ Ես մենակ իմ մասին չեմ մտածում եւ երեխայի, ես նաեւ քո մասին մտածում։ Իհարկե, նման դեպքում ուրիշ է։ Եվ մտածում, ասինքն նման դեպքերում արդեն դու ասում ես, որ թիկունքիդ կանգնած մարդ կա։ Եվ ավելի ես ոգևորում, որ ընդհանուր ճանապարհը ճիշտ է։ Անհետև պատերազմական գործողությունների ժամանակ ես բազմաթիվ անգամ խնդրել եմ ինքը, որ երկու երեխաներին վերցնեն, այն ժամանակ երկու աղջիկ ունեի, որ գնա գոնե մի ապահով տեղ քրոջս մոտ կամ իր երկու մոտ որ պիացի գործում էր ինքը հրաժարվեց կտրականապես ինչքան ուզում էի համոզի չստացվեց որտեւ եւ չի կարող համոզի որտեւ եթե ասա որ իրոք այդ կապը եւ դա ինձ պահում եւ ռազմիդաշտում եւ ընդհանրապես ցանկացած գործողությունների մեջ էր ինքը որոշում է այ իհարկե ես գտնում եմ դա է նպաստում որ ցանկացած իր կողմից կատարված կոպիտ սխալը կամ չգիտեմ այո մանրամասն սխալները ես ներում եմ որտեղ ես երբեք չեմ ուրանում այն ժամանակահատված որտեղ մարդու կյանքը ոչ թե ապրած տարիների միագումարն է այլ զգացած տարիների ես այդպես եմ ընկալում կյանքը դրա համար էլ ես գտնում եմ այն ապրած տարիները որ ինքը ինձ տվել է եւ համատեղ ապրել ենք նա ես երբեք չեմ ուրանում գիտեք ըստ ես ամուսնությունն ունի օրենքներ որոնց պարտավոր են ենթարկվել ամուսինները այո իհարկե դա շատ կարևոր է ցավոք սրտի եմ ասում ես մոտ չգրված օրենքներ են բայց հրեաների մոտ դրանք հրաշալի կան եւ գրված են Թալմուդում եւ Թորայում հստակ գրված է ամուսինների պարտականությունները փոխադարձերը հարգանքը եւ անգամ վերաբերմունքը հարեւաների նկատմամբ բարեկամների նկատմամբ այլ ազգիների նկատմամբ հստակ նշված է նրանց համար խնդիր չկա բայց մեզ մոտ չգրված օրենքներ են բարեկամների նկատմամբ վերաբերմունքը հարեւաների նկատմամբ վերաբերմունքը դրանք չգրված օրենքներ են ոնց պիտի դասավորվի Նաև ես հիշում եմ մայրս մեզ սիրում էր մեր հոր միջոցով։ Այսինքն մենք տեսնենք, որ մեր տան կարևոր, կարևորագույն դեմքը հայրս է։ Գլուխը, այո, գլուխը, ընտանիքի գլուխը հայրն է։ Ես չեմ ուզում նվաստացնել այդ տեսակից կնոջս եւ ասել, որ ճիշտ չի անում, բայց գտնում եմ, որ այն ժամանակվա նման վերաբերմունքը առավելություն է ներկայիս։ Դրցան եւ կանանց մոտ ավելի շատ ասում են, քանի որ երեխաներս կան, կարևորը երեխան է, ամուսինը երկրորդական պլան է մղում։ Ես հիշում եմ, երբ մայրս գերակուր էր պատրաստում լավագույն կտորը դնում էր հորս, արդյոք հայրս միշտ ասում էր՝ «Տուր երեխաներին»։ Եվ մայրս ասում էր, որ հայրս բաժանի այդ լավագույն կտորը տային երբորս կամ քրոջս։ Առաջինը չէր ինձ դա։ Ես գտնում եմ նման կերպ պիտի վերաբերվի։ Դա ասինքն չդերված օրենքներ, բայց այդ օրենքը կար։ Այո, նաև կան օրենքներ։ Նաև երբ հայրս գալիս էր տուն, մենք բոլոր զգաստանում էինք, ով որտեղ նստած է, իսկ ու կանգնում էինք եւ հորս դիմավորում։ Դա հրաշալի։ Հիմա անգամ եկած հյուրին օտար մարդու համար չեն կանգնում շապերը։ Որ կարևորագույն է այդ, որ այն ավանդույթները, որ մենք ունեցել ենք, այն բարի եւ լավ ավանդույթները շարունակեն։ Ցավոք սրտի եմ ասում, հիմա մի քիչ ուշադրություն չեն դարձնում, կարծես թե երեխաները ավելի շատ զբաղված են, չգիտես, դեռ զբաղված են, բայց ինչ ուզում են լինի այդ փոխհարաբերությունը ծնողների նկատմամբ վերաբերմունքը պետք է պահպանվի, որովհետև հենց դրանով ենք մենք մյուս ազգերից տարբերվում։ Մենք պետք է ուրախանանք, որ հայկականությունը մեր մեջ կա։ Մարդու լիարժեքությունը հենց դրանով է բացատրում։ Դու ինչքանով ես լիարժեք հայ, եթե հայիս, ապա նա պետք է հայկականությունը մեջ կլինի։ Ինչն է զարդարում կնոջը։ Ինչն է զարդարում կնոջը։ Մի անգամ ինքսից ավար գրել էի, որ կնոջ առաքինությունը ժամանակին լռելու մեջ է։ Ու ասել է, որ կնոջը խոսեցնելու հազար ու մի ձև, սակայն չկա մեկը, որ ստիպի նրան լռել։ Ես դա ինքսից ավար հայտագործել էի եւ միջին հիմա էլ ես փորձում եմ կնոջս ներարկել։ Եթե մստացվում է, բայց հիմնականում ոչ։ Լռելը իրոք դա մեծ առաքինություն է, ինչ։ Այսինքն լռել թե լսելու ունակություն։ Չէ, լռելու մեջ, այսինքն եթե քինը այդ պահին ուզում է ինչ-որ մի բան ասել, որ կարող է վնասել ամուսնուն կամ իրենց փոխհարաբերությանը, իհարկե նորմալ մարդու իսկ նկատի ունեմ, ես համոզված եմ, եթե կինը այդ պահին, որ պիտի ասի լռում է, խոհեմ ամուսինը, կհասկանա եւ հաջորդ օր, եթե ներողություն էլ չփնտրի, օրինակ ես նման դեպքերում կնոջս հաջորդ օրը ասում, ես քեզ ներում եմ, ինքը հասկանա, որ ես ներողություն եմ փնտրում։ Իսկ տղամարդուն ինչն է զարդարում։ Տղամարդուն իհարկե հոգատարությունը, ոչ միայն կնոջ, այլ ընտանիքի նկատմամբ։ Այդ Շեքսպիրն ասում էր հոգատարության սիրով սկանեք ձեր կնոջը։ Հոգատարությունը, որ թեկուզ ես գիտեմ, որ կինս ավելի դժվար է տանում, բայց ես իմ երեխաները հիվանդանում եմ կան կինս է հիվանդանում, ես անգերծում չեն կարող հիստիրակրետև, ինձ թվում է, թե ես ամենակ կարող եմ, բայց տեսնում ես, որ քո երեխան տակցյուն բարձացրվում, բայց ոչ մի բան չես կարող անում, ասինք այդ պայն չես կարող անում, կնոջիք և երեխաները, ինչ-որ բանով օգնես, ասինք խնամես, պահպանես, չես կարող անում. Ես նա գտնում եմ, որ դա իմ կարևորագույն գործառույթն է, ֆունկցիան է, որ չեմ կարող անվանել։ Նման դեպքում ինչ շատ է փոքրեմս գրկեցած։ Բնավորության ի՞նչ գծեր չեք ընդունում կնոջ մեջ։ Գոռոզությունը, ամենաանտանելի ինձ համար, հպարտությունը հոգևոր տեսանկյունից և անտարբերությունը ամուսնու և երեխաների նկատմամբ, դա էլ շատ անտանելի է և ինձ համար նաև մեծ կարևորություն ունի ազգային արժեքների պահպանությունը։ Կինը իրոք պետք է ունենա ազգային արժեքներ և հայոց լեզվի, նաև հայկական մշակույթի նկատմամբ լինի շատ զգայուն և փոխանցի սերունդենի։ Իսկ տղամարդու մեջ ինչ չեք ընդունում բնավորության մեջ։ Տղամարդու մոտ անհայրենասիրությունը։ Ժամանակին ես ինքս ինձ համար էլի գրել էի, որ պետության հիմքը քայքայողը, անհավատարի կինն է, անհայրենասեր տղամարդը և կեղտոտ ջուրը ուղղակի և անուղղակի իմաստներով։ Այդպիսի բանաձևում։ Այո։ Եթե տղամարդը անհայրենասեր, ասինքն ինքը իր հայրենիքը չի սիրում, իսկ հայրենիքը և ընտանիքը և սրբությունները և մնացած, անհայրենասեր տղամարդը դա ոչ մի սրբություն չի։ Ոչ մի սրբություն, եթե նա չունի, ես նման մարդկանց տղամարդ չեմ հաշվում, նաև եթե ներդրականության այդ հրաշալի գաղափարը վերցնենք, որ մարդը երկու մասի է բաժանվում՝ նյութապաշտ և հոգեպաշտ։ Եթե մարդը նյութապաշտ է, մանա տղամարդը, եթե նյութապաշտ է, դա անտանելի է հայրենիքի համար։ Կյանքում ինչ երբեք չեք անի և չեք ուզենա, որ ձեր երկրորդ կեսն ամեր։ Կյանքում երբեք չեմ դավաճանի հայրենիքիս, կնոջս, ընտանեկան սրբություններին, երբեք չեմ դավաճանել և չեմ դավաճանի։ Ես շատ հազվադեպ եմ ստում, շատ հազվադեպ, այն էլ ստում եմ երբ… Չցավեցնելու համար։ Այո, կնոջս մասին հենց ասենք, ենթադրենք այդ օրը այնպիսի կարևոր իրադարձություն պետք է տեղ ունենա, ես կնքահայր եմ։ Հիմա այդ օրը կնոջս տրամադրությունը լավ չէ։ Հարցում եմ, որտեղ ես գնում։ Եթե ասեմ, ես գնում եմ… Դիմանալու քնդիրներին չեմ կարող ասել, որ ահագին սանիկ դերում։ Այդ հերթական անգամ կնքահայր կալվելու, կարող է կինս ասի, մարդկանց դերդի, ես մարդու դերդի։ Այդ նման դեպքում ես ստիպված եմ ոչ թե ստել, այլ հնարել, որ դեմ եմ ես ինչ-թե։ Պարզապես ճշմարտությունը չասել։ Ճշմարտությունը չասել։ Չէ, ստո պայ ճշմարտությունը։ Ճշմարտությունը չեմ ասում, բայց հաստոն եմ ասում։ Բայց երբեք ես կյանքում իմ երեխաներին չեմ ստել։ Եվ կյանքում երբեք չի պատահել, որ մեկը հեռախոսով ինձ խնդրի, երեխաներս ասեն հայրս տանը չէ։ Այսինքն նա պահարակելի բանը սուտն է։ Այո, սուտն է։ Ձեր երկրորդ կեսի մեջ ընդ դա չեք ընդունում, թե ինչ որ բան էր։ Չէ, ես չեմ ընդունում, բայց մեկ-մեկ օրինակ ես ցանկանում եմ, որ ավելի լավ է ինձ ստի, քան ճշմարտություն ասի։ Այսինքն մեր փոխհարաբերությունը, նորմալ հարաբերությունը պահպանում է, ես ընդունում եմ, եթե անգամ ինձ ստել ասի, միայն թե մեր նորմալ փոխհարաբերությունը մնա։ Այն երեք հենասյուները, որոնց վրա հենվում է ձեր ընտանիքը։ Փոխադարձ հարգանքը։ Ինչու սիրուշ սկսեցիք։ Լավ, սերել ասեմ, որտեղ գիտեք, շատ դժվար է, մարդիկ տարբեր ձև են։ Տարբեր տարիքում, տարբեր ձևով այս սերը հասկացվում կանքում։ Ինձ համար իհարկե սերը, եվ մեկ միսիոնարացնելու դա ես կարևոր հատկություն եմ տեսնում։ Եվ գիտեք, օրինակ ես իմ աղջիկներին ասում եմ, օրը ինձ երեք անգամ հարցրու, պապ, ո՞նց ես։ Անկախ նրանից ես լավ եմ, վատ եմ, հարցրեք, մանավանդ տարիքի հետ կապված, իրական չէ տղամարդ։ Այսինքն փոխադարձ ուշադրություն։ Այո, փոխադարձ ուշադրություն։ Նրանք չեն կարող անտարբեր մնալ, երբ երեխաներս, մանավանդ աղջիկներս տուն են գալիս, ես անպայման հարցնում եմ, ո՞նց ես, ոգնած ես, աշխատանքդ ո՞նց է, ու՞մ հետ ես հանդիպել, ինչ կա, ինչ չկա, այսինքն հետաքրքրում է, ոչ թե հետաքրքրասիրությունից, այլ ես պետք է իմանամ, ես պետք է իմանամ երեխաները ինչու են զբաղված, ի՞նչն է իրենց համար հետաքրքիր, չեմ կարող ես օրինակ անտարբեր լինել, երբ երեխաներս մտնում են, իրենց հետ ես մի բառ չասեմ, չկիսեմ, չզրուցեմ, անգամ եթե հոգնած լինեմ, դեմքից իհարկե երևում է, ես ասում եմ, ի՞նչ է, ինչու ես հոգնած, բան, արի հանգստացում։ Այո, իհարկե, երբեմն ստիպված են։ Կարծում եմ կհամաձայնեք, որ այսօր հայ ընտանիքները նահանջ են ապրում, Ինչ չէի կուզենա, որ անդառնալի օրենք գործներ հայ ընտանիքը։ Փոխադարձ հարգանքը եւ սերը եւ ծնողների նկատմամբ վերաբերմունքը իհարկե պետք է դա։ Նախկինի պես մեծերի ապեիտապերի այդ ավանդույթներ, այն հրաշալի ավանդույթները, որ մենք ունեցել ենք։ Գիտեք, շատ դեպքում մարդաս թվում է, թե ավելորդ խոսակցությունները կամ չգիտեմ ինչ-որ մի բան կարող է, բայց ավելի այդ լրության մեջ պիտի լինի։ Օրինակ, տարիքով մարդկանց մոտ պատկերացրեք երիտասարդները, որ սկսեն հենց վիճել, բան արդեն նշանակում են տրավ մարդկանց չեն հարգում, չեն ընդունում։ Դա շատ կարևոր հանգամանք է, նա ասում է, չէ, իրանք իրար հետ զրուցում են, կիսում են, չէ, չի կարելի։ Եթե այսինքն, եթե տանը մեծ կա, հենց նրանց այդ առկայությունը զսպող գործում է, մանը նուրը վեճերից, կրքերից խուսափելու առաջ։ Այո, հենց դա շատ դաստիարակչական եւ մեծ նշանակություն ունի։ Այդ հարգանքը պետք է լինի, դա է հենց ընտանիքի ամրության նախապայմաններից մեկն է։ Բայց հենց մի շատ հետաքրքիր հանգամանք կա, օրինակ, երբ արդեն մի քիչ տարիքները մեծանում են երեխաները, իրենց թվում է, թե արդեն իրենք խելոք են, ինքնուրույն կարող են յուրաքանչյուր քայլ անել, բայց մոռանում են, որ իրենք դեռ երեխաներ են, դեռ դաստիարակության կարիք ունեն։ Քանի որ տանն են, անգամ համշնանալուց հետո էլ ծնողների դաստիարակությունը այդ մեծը պատահական չէ, որ Արցախում միշտ ասում են շոգավեր լինի, այսինքն մածը մի շոգավեր լինի, այսինքն այո, հովանի պիտի լինի։ Եվ օրինակ իմ աղջիկներին ես միշտ ասում եմ, երտահաներին նույնպես, ցանկացած գործ, որ անում եք, ձեռնարկում եք, նախ աղոթքով արեք, երկրորդը ձեր հորը օրհնությունը ստացեք։ Դա հին ավանդույթ է եւ հրաշալի ավանդույթ է։ Եվ երեխաները գիտեն, երբ իրոք իմ օրհնությունը ստանում են, միշտ հաջողում են։ Միշտ հաջողում են։ Անկախ նրանից, որ հայրեր եւ որդիներ հակադրությունը միշտ է բոլոր սերունդներին ուղեկցել են։ Ձեր ընտանիքում, ասեք, որդիների հետ նման խնդիրների բախվում եք։ Տղաների մոտ չէ, որտեղ տղաներս մի քիչ համաչկոտ են, երբ ես արդեն ձայնս բարձրացնում եմ, իրենք զգում են, անգամ չեն ընդդիմանում, համաձայնվում են, բայց ներկուս դες գիտեն, որ ընդդիմանում են։ Աշխիների մոտ մի քիչ ուրիշ է։ Աշխիների օրինակ արդեն քելի ճանաչած բան, երբ ասում ենք, ես ձեզ դրտություն եմ տվել, եսի չորը մենք ինքնուրույն դրտություն։ Եթե իհարկե հասկանալի է, որ ժամանակին ինձ էլ էր թվում, թե ես ինչ ասել եմ, ինչ շնորհիվ ադաբան, բայց հետագայում երբ մի քիչ հասունանում ես, հասկանում ես, որ իրոք ծնողները քեզ կրթել են, դաստիարակել են, իրենց նյութականի նաև խնայողությունների հաշվին, իրենց ներվերի հաշվին, եւ շատ-շատ հանգամանքներ կա, եւ ամենակարևորը այդ ինչ ունեք նաև գենետիկան, դա չմոռանանք, որ ամեն ծնողներից են ժառանգել։ Իսկ ինչ մնում է այդ հարաբերությունը, դա միշտ է եղել եւ միշտ է կլինի, միջալուց ասում է առաջին սեպագիրը, երբ որ արդեն ընթերցվեց, ընդեր գրած է, հիմա մեր լեզվով ասած ժառանգ չկա։ Այս ժամանակ ասիք դա միշտ է այդպես եղել, մեծերը կարծես թե չեն վստահում, ասում են, հիմա հավերժական խնդիր է։ Այսօրվա չափանիշներով դուք բազմազավակ հայր եք, երկու աղջիկ, երկու տղա, աղջիկներն էլ ապագա մայրեր են։ Ինչ եք ձգտում սերմանել, արմատավորել նրանց մեջ, հենց աղջիկների մեջ։ Աղջիկների մեջ ամենակարևորը, որ սիրեն իրենց ամուսիններին, դա կարևորագույն խնդիր է, եւ ես իրենց ասում եմ, դա պարտադիր է։ Եթե դու արդեն մեկ մարմին եք դառնել, ապա պետք է հնազանդ լինեք ձեր ամուսիններին, եւ ձեր ամուսինները դեր պիտի լինեն, այսինքն հոգան ձեր նկատմամբ, ինչպես իր սեփական մարմնի նկատմամբ, դա պարտադիր է։ Երկրորդ կարևորագույն խնդիրը, ես որ ասում եմ, իրենք միշտ կատակով են ընդունում, դա բազմազավակություն։ Որտեղ ես միշտ երազում եմ 7 երեխա ունենալ, ես որ դա նաև կնոջս հետ առողջականը թույլատրել, մենք 7 երեխա պիտի ունենայինք, դա մեր խնդիրն է եղել, ցավոք մնաց 7 որդով սեղան նստելու իրձը։ Դա միշտ ես իրենց ասում եմ, որ դուք պարտավոր եք նաև մտածեք ազգի մասին, իսկ ազգի մասին կարևորագույն առաջին պայմանը դա, որ բազմազավակ լինեք, եւ բազմազավակ ընտանիքի միջոցով նաեւ լրացնեք այն պակասը, որ այսօր մեր ազգը ունի։ Ինձ համար օրինակ անտանելի է, որ քանի տարի է Արցախի հենց կոնկրետ մեր հանրապետությունը, եթե վերցնենք, մենք մարդ համար, ինչքան էլ մարդ համար ենք անում, 150,000 չենք հասնում։ Հայաստանի հանրապետությունը ինչքան մարդ համար են անում, 3 միլիոնից չի հասնում։ Քանի տարի է անընդհատ 3 միլիոն 3 միլիոն, իսկ մեր հարևան պետությունները նաև տեսնենք ոնց են զարգանում։ Կարճ ժամանակահատվածում արդեն այն տվյալները, որ կան, Թուրքիան կդառնա 100 միլիոնանոց, Իրանը 100 միլիոնանոց, Ադրբեջանը 10 միլիոն, իսկ մենք 3 միլիոնից չենք հասնում։ Դա, այսինքն, կարևորագույն խնդիր է դա։ դա համար ես իմ երեխաները միշտ ասում եմ, նվազագույն գոնը 4 է։ Եվ վերջում ավանդական մաղթանք մեր հայուհիներին, ինչքան կարողանում եք սիրեք ձեր երեխաներին, ձեր ամուսնուն եւ ազգը, հայրենիքը, եկեղեցին։ Ազգ հայրենիք եկեղեցին այդ եռամիասնությունը ես ինչի համար եմ կարևորում, որտեղ դա նման է մարդու, մարմնի, շունչի եւ հոգու։ Ազգ հայրենիք եկեղեցին, առանց դրան հնարավոր չէ։ Շնորհակալություն, ուրախ ենք հյուրընկալել ձեզ Հայերի ռադիոհանդեսի հյուրասրահում, հուսանք առաջիկայում նույնպես թեմաներ կգտնվեն, որոնք հենց ձեզ հետ պարզաբանման կարիք կունենան։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնենք, եթերային ձեր ուղեկիցը Հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Իմ զրուցակիցներ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աշխատակազմի, ազգային փոքրամասնությունների և կրոնի հարցերի պաշնի պետ Աշոտ Սարգսյանը։Մեր հանդեսը եզրափակում ենք Սիլվա Կապուտիկյանի «Ամփույթ ապրեցի» բանաստեղծությամբ։ Ամփույթ ապրեցի ես կյանքս բոլոր, մանուկի նման և թագուհու պես, գուցե նրանից, որ թույլ եմ իրոք, գուցե նրանից, որ ուժեղ եմ ես, հեշտ հավատացի, հավատացրին ինձ, ու երբ խաղվեցի, անեցքի տեղակ ինքս թաքցրի աչքս նրանից, որ հայացքի մեջ չկարդամ մեղա, չէ որոնեցի համար ոչ մեկին, և անհոգ եղա գտածի սանդեպ, երբեք չհաշվեց իմ հպարտ հոգին, իր կորուստները անթիվ ու անտես, թե փակել էր պետք, ես դուռը բացի, թե պահել էր պետք, ասացի գնա, թե կանչել էր պետք, լռեցի խոնար, թե արցունք էր պետք, ես ծիծաղեցի, գուցե նրանից, որ թույլ եմ իրոք, գուցե նրանից, որ ուժեղ եմ ես, ամփույթ ապրեցի ես կյանքս բոլոր, մանուկի նման և թագուհու պես։ Ավարտվեց Հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր և վարեց Մելանիա Միլոնյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։